падзеяў дня. У эфіры радыё «Свабода». У Менску 23 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Завяршаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле ЦВК зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі, зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў далей Сергея Бламейка, сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак лічыць, што ў дачыненні Ірану неабходная жорсткая дыпламатыя. Барак знаходзіцца з двухдзённым візітам у США, дзе праводзіць перамовы з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі. Тысячы паліцыянтаў накіраваныя ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся прыхільнікі Радавана Караджыча. У сувязі з намерам уладаў выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў дэманстрантаў захоўваць парадак. Арганізатар акцыі сербская радыкальная партыя хоча перашкодзіць выдачы Караджыча. Яго адвакат не выключыў, што ўлады могуць правесці экстрадыцыю яшчэ да запланаванай акцыі пратэсту. Няўдачай завяршыўся чарговы раўнд перамоваў аб лібералізацыі сусветнага гандлю ў Жэневе. Злучаныя Штаты і Індыя не змаглі дасягнуць кампрамісу ў справе тарыфаў на сельскагаспадарчую прадукцыю. Перамовы прадстаўнікоў сусветнай гандлёвай арганізацыі аб лібералізацыі сусветнага гандлю працягваюцца 7 гадоў. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле яе дадзеных, за апошні год у Пекіне былі арыштаваныя тысячы прыхільнікаў рэформаў. Удзельнікаў пратэстаў улады спрабавалі прыбраць са сталіцы. Многія з арыштаваных, як сцвярджаецца, былі накіраваныя на цяжкія працы. Кітай адкідае гэтае абвінавачанне. Ваенна-паветраныя сілы Турэччыны нанеслі ўдары па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Паводле вайскоўцаў, яны бамбавалі пячоры, дзе хаваліся ваяўнікі курдскай рабочай партыі. Сярод іх ёсць страты. Гэта ўжо трэці за апошні тыдзень налёт турэцкіх ваенных самалётаў на пазіцыі курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завяршылася залічэнне абітурыентаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў. Да 1 жніўня ў тых, хто не дабраў балаў, яшчэ ёсць магчымасць паступіць на платную форму навучання. Але цэны сёлета выраслі амаль удвая. Колькі каштуе вышэйшая адукацыя і чаму зноў падскочылі цэны, высвятляла Інна Студзінская. Рэкардсмены сёлета – Беларускі дзяржаўны медычны універсітэт і Белдзяржуніверсітэт. Каб вывучыцца на стаматоляга, давядзецца заплаціць 5 700 000 рублёў за год. На лячэбным і педыатрычным факультэтах кошты перасягнулі за 4 мільёны. Навучанне на прэстыжных факультэтах БДУ, юрыдычным, эканамічным, міжнародных зносін, мытнай справы ды іншых абыдзецца ў 4 116 000. Вельмі значна падаражэлі ў параўнанні з мінулым годам біялагічны, геаграфічны факультэт на 968 000. Цяперашні кошт 3 492 000. Амаль на 600 000 падаражэлі фізічны, матэматычны, хімічны факультэты. Гутару з адказным сакратаром прыёмнай камісіі БДУ Людмілай Хухлындзінай. Ёсць упэўненасць, што цягам году яны не будуць мяняцца. Ну, как же есть упэўненасць, если согласно всем положениям стоимость оплаты может повышаться в зависимости от роста ставки первого разряда. Всё есть. И в соответствии с этим повышение идет. У меня и так видовочно изменились цены, сдавалось бы... Я не буду вам комментировать о том, как, каким образом видовочно изменились цены. Саправды, тяжко потлумачить, чому, до прикладу, навучання на китайской филологии аж на 700 тысяч дорожейшее за немецкую, ангельскую ти французскую филологию. За пошний год кошты за навучання у высших навучальных установах подвышались 4 разы. Экономисты ВНУ тлумачить гэта ростом тарифной ставки первого разраду, а так само усталяванням доплат выкладчикам за навуковые ступени и ученые звання. Летась кошт навучання на дзённым аддзяленні Акадэміі кіравання пры прэзідэнце быў 2 889 тысяч. Зараз на афіцыйным сайце Акадэміі абвестка. Кошты навучання ў 2008-2009 годах знаходзяцца на ўзгадненні. Але супрацоўніца бухгалтэрыі праліла святло на гэтую таямніцу. Не знаю, 80. Будзе на 3 миллиона 34 тысячи, но это еще не утверждено, сегодня утверждается. На протяжении года они могут повышаться? Могут. 3 миллиона 34 на 2, то есть за этот семестр нужно будет платить 1 517 000. На следующий обычно оно повышается. Связано с затратами, с ростом заработной платы. Для поравнання, у недержавных ВНУ кошты нижейшие. Белорусский институт правознавства 2 961 000. Институт керования и предпринимательства 1 900 000 у год. На навучание дитяти батьки могут взять кредит, але под 12-14% у год. У спадарыні Наталлі трое дзяцей. Старэйшая дачка 2 гады вучыцца на платным аддзяленні лінгвістычнага ўніверсітэту. Спачатку плаціла 1 000 даляраў у год. Зараз аплата набліжаецца да 2 000 даляраў. Тады гэта здавалася не такім цяжкім. Каля 100 даляраў на месяц. На факультэце замежных моваў паабяцалі, што ў дзяцёнка будзе магчымасць, калі ён будзе добра вучыцца, будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці, неяк скасаваць да 70% гэтай аплаты. Прайшло вось ужо 2 гады, магчымасці гэтай абяцанай рэальна няма, бо дзіцянак яшчэ павінен быць членам ВРСМ. Аплата павялічваецца без папярэджання. Нават цягам году павялічваецца? Павялічваецца нават цягам году, раз на 3 месяцы, яна вось так павялічваецца на 30-40 тысяч. Вось зараз мы з жахам чакаем, што нам прыйдзецца заплаціць у верасні. Максимальный кошт навучання студентаў першага курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўленая на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэту, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую паводле цаны групу уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. Менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. А зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад. У Литве платная высшая адукация існуе як у приватных высших навучальных установах, так и у державных. У державных навучальных установах, у державных университетах студенты мусять платить за учебу, коли их академическая поспеховость недостатковая. И каждый раз решение об этом принимают студентские представительства. Треба означать, что у Литве увесну досить горячо обмерковывался новый законопроект, пропонованный президентом Адамкусом, относно того, как увести перевод на обовязковое платное навучание для всех студентов, которые хотя бы один предмет участия в сессии сдали меньше, чем на 8 баллов. Але гэты законопроект СОИМ не принял. Обмеркование этого законопроекта откладено до наступной сессии. Большиня парламентаров кажа про то, что на урадце и на восеньской сессии такий непопулярный законопроект будет приняты. Студенты тем часом попереживают, что у восень почнутся страйки, демонстрации. Подобные ситуации уже были несколько годов тому в Литве. И цалком махчима, что студенты рыхтуются до вельми активных протестов. Система кредитов, якая існує у Литве для того, как покрывать частково альбо цалком кошти на платное навучання, не настолько добра распрацаваная, як означаються аналітики, як у сусідній Латвії. У Латвії для большинства студентов пропонуються кредити, і досить шмат студентов з тих, хто учиться на платному навчанні, використовують можливість мати ці кредити. У Литве кредиты пропоновываются студентам приватными банками. Звичайно, это банки, с якими подписываюць дамовы самі універсітэты. Ну і апрача таго, існуюць розныя крэдыты, якія даюцца на бытавыя выдаткі, на кватэры, не толькі на пакрыццё навучальных коштаў. Трэба адзначыць, што ў Літве ёсць і прыватныя навучальныя ўстановы, дзе студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Адной з такіх вышэйшых навучальных установаў, у якой студэнты могуць вучыцца як платна, так і бясплатна, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, з'яўляецца Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Літве. Трэба адзначыць, што сёлета ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пры наборы прыкладна ўстаноўлена такая квота. Калі група набіраецца ў 30 чалавек, то толькі 4 чалавекі будуць мець магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія мусяць плаціць. І калі група меншая, 15 чалавек, то тады толькі 3 студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія павінны плаціць. І кошты за навучанне сёлета зменшаны на палову, гэта значыць 1400 еўра. Гэта сярэдні кошт для гадавога навучання ў вышэйшай навучальнай установе ў Літве. Ад 1500 еўраў да 2000 еўраў. З Вільні Тетяна Поклад. Ва Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами на навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбольш престижних ВНУ на некоторых факультетах плата ще вишейша. Наприклад, юрфак Московського університету буде каштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вишейша школа економіки – 15 тисяч доларів на год. Ці відповідають ціни навчання його неякості? Про гэта пойде гутарка у сьогоднішній експертизі свободи. Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?». На питанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Ці дае сённяшняя беларуская сістэма адукацыі дастаткова ведаў і прафесійнай перспектывы? Чым адрозніваюцца беларускі і літоўскі прынцыпы вышэйшай адукацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды сёння адказваюць палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Экспертыза выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? Такое пытанне наш корреспондент задаваў людзям на гарадзенскіх вуліцах, пераважна студэнтам. Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Очень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка. В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, ну, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует. И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать, но не получается. Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное. Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают. За учебу не заплатишь, но за проживание. Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его. А как удалось на бесплатный перевестись? А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс. Сегодня на факультет правознавства набирается очень мало людей, всего 15 человек. Мой сын не прошел на бюджетную форму навучания, и тому... Сегодня написали заяву на платное отделение. Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс до 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет на, вот, на платную основу. В умовах сказано, сколько треба платить? Умовно кажучи, около 3 000 000 за год. Дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, пераважна студэнты. Вы слухаеце Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Завяршаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле Цэнтра выбаркаму зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Паводле звестак Цэнтра выбаркану, зарэгістраваныя 422 групы. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. А некалькі прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ад апазіцыі ўжо заявілі, што сабралі па 1000 подпісаў на сваю падтрымку. Разам з тым, на ініцыятыўныя групы ўзмацняецца ціск, узнікаюць канфлікты. Пра іх у аглядзе, які падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У Гомелі круговая выбарчая камісія Цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 у другі раз не зарэгістравала ініцыятыўную групу па зборы подпісаў вылучэнца АДС Пятра Кузняцова. Калі раней камісія спасылалася на тое, што ў спісе ініцыятыўнай групы не пазначана партыйнасць і месца працы спадара Кузняцова, то гэтым разам прычынай стала адмова двух сябраў групы удзельнічаць у зборы подпісаў, гаворыць Пётр Кузняцоў. Двое сябраў ініцыятыўнай групы адмовіліся ад удзелу і напісалі адпаведныя заявы. Па маім звесткам, на іх быў зроблены вельмі сур'ёзны ціск. Справа тычылася працы, і па іх просьбе я не магу называць іх прозвішчы. Я накіраваў скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію, дзе зрабіў акцэнт на тое, што нават без двух чалавек, якія адмовіліся, у ініцыятыўнай групе засталося 53 чалавекі, і гэта значна больш, чым неабходны мінімум. Спадзяемся, што нам удасца аднавіць справядлівасць. Назіральнікі адзначаюць, што ў асяродку дэмакратычных вылучэнцаў ініцыятыўная група Пятра Кузняцова была адной з самых моцных, таму яе прысутнасць і была непажаданай на выбарах у цэнтральнай акрузе, дзе другі раз вылучаецца афіцыйны прадстаўнік улады, дзейны дэпутат парламенту Александр Шаўко. Абараніць сябе і сваю групу ад ціску ў Смаргоне спрабуе Ірына Вештарт. З ёй гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Ірына Вештарт – вылученка ад Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Ініцыятыўную групу яна зарэгістравала ў круговай камісіі нумар 59. Пасля гэтага ёй вымазалі чорнай фарбай дзверы, зламалі замок, пабілі шыбы ў кватэры, распаўсюдзілі ўлёткі, у якіх яна нібыта просіць фінансавай дапамогі, а таксама ад яе імя змясцілі на інтым-сайце аб'яву з мабільным тэлефонам. Спадарня Вештарт напісала заяву ў пракуратуру, а таксама ў круговую выбарчую камісію, з тым, каб яе абаранілі ад падобных дзеянняў. З яе слоў, праваахоўныя органы пакуль нічога не кажуць пра следства, але далі ёй такую параду. Лепш ты не палітыкай займалась бы, а занялась бы чым іншым. Палітык – гэта брудная справа. Ну, разумееце? Непрыемнасці ў сябраў ініцыятыўнай групы Івана Шэгі са Слоніма. На кватэры, дзе яны сабраліся, КДБ правёў ператрус. Шукалі наркотыкі, а дапытвалі ўсіх пра выбух 3 ліпеня ў Менску. Іван Шэга ўпэўнены, што такім чынам спецслужбы чыняць ціск як на сябраў ягонай ініцыятыўнай групы, так і на выбарцаў. Ну, канешне, ну, это ж недзе прасочыцца да людзей. Людзі ж баяцца этого ўсё. Канешне, па-першае, это на самых сябраў будзе дзейнічаць, па-другое, нават і на выбарчыкаў тых. Что скандал, что там возят сябровые инициативные группы в КДБ на допыты, значит, нечто не то, и там ну, всякие ж люди бывают, поэтому. У Ивана Крука, былого политвязня Застраўца, у первые дни сбору подписов 5 сябров инициативной группы припынили свою деятельность. Вот время настало, я поражаюсь. Вы понимаете, я вам все даже. По три раза приходят, уже пять раз езжу, то и Вашняный, и все люди вот так вот туда, потом уже звонят, что нет, приходят опять ездить, все так. И тут вопрос очень такой, вообще даже, вы понимаете, я удивляюсь. Вообще такой, предвыборной компании такое не было. Я вообще в частную компанию уже начиная уже с 95-го, но такого не было, понимаете, так. Сьогодні ровно тиждень, як претендент у депутати по Лунінецькій виборчій окрузі номер 13 Віталь Каратиш служить у війську. Активіста руху за свободу забрали, коли уже була зареєстрована його ініціативна група по збору підписів. Тепер координує її працю родний брат Віталя Іван Каратиш. І ось що він повідомив сьогодні свободі. Ми скончуємо збирати підписи, там більше тисячі підписів по запасам. І далі буде така цікава ситуація. Без його це не зареєструють. Потрібно все-таки його присутність, його паспорт і у вас нарушений підпис для реєстрації кандидатів. Потлумачив ситуацію у Лунінці, «Свобода» попросила професійного юриста, секретаря управи партії БНФ Володимира Лапковича. Спеціаліст не відмовляє, що військові командири справді можуть перешкодити Віталю Каратишу особисто передати документи у округову комісію. Але на такий випадок у опозиції є прецедент, каже юрист Лапкович. Подаром Зеленым Пятником в 2001 году, коли по нотариальной доверенности, он передал документы об его вылучении в якости кандидата в президенты в 2001 году. Я разговаривал сам с представниками организационно-правового отдела Центральной выборчей комиссии, и они подтвердили именно, что такая схема может быть выкористана. Это юридичный бок. Але, як меркує Володимир Лапкович, призыв Каратиша на службу у войска викликано передусім політичними причинами. Конечно, я лечу то, что это проведенная такая операция для того, как вывести одного из мощнейших региональных кандидатов с возможностью дальнейшего удела выборов. Чому так оперативно и раптовно это было и проведено. Региональный выборчий огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудаценко с Баранавицкого района. По-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Яна выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст. Шмат каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікала інфармацыя пра тое, што сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць зарэгістраваць іх суполку і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Вось што напісаў сталы наведнік сайту «Свабода.орг», які падпісваецца як белы эмігрант родам з БССР. Прыемна, што ў Ружанах такія падкаваныя вернікі. І аж слёзы цякуць, што чэкісты абы чаго чапляюцца да людзей. Наведнік з псеўданімам А111 дадае. Як бы ў Ружанах у вандроўцы, мясцовыя бабулькі скардзіліся, што папы абразы крадуць. Войцах з Менску. Ружанцы, трымайцеся. Для сённяшняй улады крыж не сімбал, людзі быдла. Далей Андрэй з Менску. І гэта на тле псеўдазамірэння сергіянскай РПЦ і РПЦЗ і псеўдааб'яднання. Александр Лукашенко прапанаваў не адпускаць з вёскі спецыялістаў, якія закончылі сельскагаспадарчае ВНУ. Гэту інфармацыю на нашым сайце каментуе наведнік Мікола. Санацыю беларускай вёскі трэба пачынаць з канстытуцыі Беларусі. Зямлю ў прыватную ўласнасць з падкаемцам тых, хто ёй валодаў да калгасаў. А далей трэба ўсё скапіяваць з Бельгіі ці Галяндыі. А гэтая навацыя сталіністаў у Беларусі толькі працяг агоніі камунізму ў Еўропе. Учора тэма дня на нашым сайце была планаваная прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў. Каментар Геннадзя з Менску. Сваім існаваннем сённяшні беларускі рэжым прыкладна на 90% абавязаны свайму ўсходняму суседу. Дастаткова згадаць рэферэндум 96-го году і ролю ў ім прадстаўнікоў тагачаснай расейскай улады. Я ўжо не гавару пра нафтавы афшор і брацкія цэны на газ. Разлічвацца за ўсё гэта рэжым будзе на поўніцу і, канешне, актывамі прадпрыемстваў. Рэальна будзе так. 20% акцій у беларускага рэжыму, 79% акцій у расейскіх алігархаў і 1% у падманутага чарговым разам беларускага народу. І ўсё гэта ў лепшым выпадку. Дадае наведнік Зміцер. Спачатку беларускі народ ператварылі ў маўклівых істот, а цяпер пачалі рабаўніцтва. Мікола з Літвы. Уся гэтая мітусня накол прыватызацыі ў Беларусі выглядае даволі песімістычна, бо нават канстытуцыя Беларусі, садраная са сталінскіх твораў, не дазваляе зямлёй пад прадпрыемствам валодаць ці мець ува ўласнасці. Пры інвестыцыйным рэйтынгу на 110 месцы і праколах з пабудовамі піўных бровараў расійскімі замежнікамі, відавочна, заходнія інвестары сюды не кінуцца ўкладваць свае мільярды даляраў. Тут мэта, як цішком раздзяліць дзяржаўную маёмасць паміж паплечнікамі і сям'ёй Рыгоравіча. Форум свабоды. Пакідайце свае каментары на нашым сайце свабода.орг. Пішаце на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама тэлефануйце. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. 30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, у якіх іх абвінавацваюць. Падрабязнасці ў Аліга Груздзіловіча. Працэс будзе закрытым, паколькі гэтая справа яшчэ ў сакавіку на пачатку расследавання атрымала грыф дзяржаўнай таямніцы. Нагадаю, адваката з США Эммануэла Зельцара арыштавалі 12 сакавіка адразу па прылёце ў Менск з Лёндону. Абаронца Эммануэла Зельцара, вядомы беларускі адвакат Змітрий Гарашка, цягам болей як 4 месяцаў кожны працоўны дзень наведваў свайго падабароннага ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Такія візіты тлумачыліся сярод іншага станам здароўя Эммануэла Зельцара, бо дайшлі звесткі, што Эммануэл Зельцар знаходзіцца ў крытычным стане. Найперш я спытаўся ў адваката Гарачкі, як напярэдадні суду пачуваецца Эммануэл Зельцер. Принципиально ситуация не изменилась, страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит. Как вы оцениваете его готовность до суду, до процессу? Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять. Вы одночасово обороняете и Уладлену Функ. Да, да. Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может... Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать. Обвинавачванне все засталося, як і раней, і падробка дакументаў, і те наркотыкі, і камерцыйны шпіянаж. Осталось все тоже пока, ніхто нічого не меняло, і меняць не будет, скорее всего, нічого. Не для этого оно менялось. Вы думаете, что нас не пустят нават на открыццё? По закону у нас, в принципе, как бы, в зал могут зайти все до начала, да? А уже когда заходит суд и скажет, что судебное заседание объявляется закрытым, тогда все... из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам за них обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, чтобы у вас там была возможность увидеть, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете. А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый? Якобы разглашаются какие-то секретные сведения. Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете? Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема. Змітрий Гарачка мяркуе, что процесс над Эммануэлом Зельцером и ягонай сакратаркой Уладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат. Брат Эммануэла Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Паводле Марка, Эммануэл Зельцер з'явіўся ў Мінску нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Па каментар мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі. Мы имеем дело с чистым мошенничеством. Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануэла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. У грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць Эммануэла Зельцера ледзь не палітвязня, але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў. брат Зельцера оспаривал то, что... Брат Зельцера оспрэчваў тое, што Ніно Гудавадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацашвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка – гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены, што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю. Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю. Справу Эммануіла Зельцера каментаваў грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў, паштовая скрынка 111. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку паведамленні з Беларусі. Завяршаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль удвая. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістравана 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты, адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі удвая меншы. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функт, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эммануіла, Марку Зельцеру, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. У вушачах шукаюць аўтараў графіці «Жыве Беларусь», якія з'явіліся мінулай ноччу на некалькіх будынках ды аўтобусных прыпынках. У якасці падазраваных мясцовыя міліцыянты затрымлівалі Артура Дробата і непаўналетнюю Насту Залатухіну. Сёння ў мястэчку Ракаў, ля Менску, адбыўся пажар у будынку на плошчы Свабоды. У выніку згарэлі сталоўка, тры крамы, удалося выратаваць толькі філію Белаграпрамбанку. Ёсць дзве версіі пажару, кароткае замыканне электрапараводкі або падпал. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак лічыць, што ў дачыненні Ірану неабходныя жорсткія дыпламатыя. Барак знаходзіцца з двухдзённым візітам у США, дзе праводзіць перамовы з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі. Тысячы паліцыянтаў накіраваныя ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся прыхільнікі Радавана Каржыча. У сувязі з намерам улада выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў дэманстрантаў захоўваць парадак. Арганізатар акцыі сербская радыкальная партыя хоча перашкодзіць выдачы Караждзіча. Няўдачай завяршыўся чарговы раўнд перамоваў аб лібералізацыі сусветнага гандлю ў Жэневе. Злучаныя Штаты і Індыя не змаглі дасягнуць кампрамісу ў справе тарыфаў на сельскагаспадарчую прадукцыю. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле яе дадзеных, за апошні год у Пекіне былі арыштаваныя тысячы прыхільнікаў рэформаў. Удзельнікаў пратэста ўлады спрабавалі прыбрацца з сталіцы. Многія з арыштаваных, як сцвярджаецца, былі накіраваны на цяжкія працы. Кітай адкідае гэтыя абвінавачанні. Вы слухалі выпуск навінаў. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы працягнем абмяркоўваць тэму дня на свабодзе. Гэта цэны на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі. І сёння эксперты свабоды, гэта палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Дзяніс Мільянцоў, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць прычыны росту цэнаў і тое, ці адпавядаюць грошы за навучанне яго якасці. Паслухайце меркаванне палітолога Уладзіміра Мацкевіча. Ва ўсім свеце кошт навучання одного студента, ён складаецца, ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмная, дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае патрэбам краіны і патрэбам народнай гаспадаркі. Эксперты за свабоды з удзелам палітолага Уладзіміра Мацкевіча і выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніса Мільянцова не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. На 28 верасня прызначана галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. На вуліцах з'явіліся першыя зборшчыкі подпісаў, расце колькасць ахвотных стаць дэпутатамі. Апазіцыйныя актывісты, якія збіраюцца ўдзельнічаць у кампаніі ў якасці кандыдатаў, ужо адчулі пільную ўвагу да сябе з боку міліцыі і спецслужбаў. Гэтым выбары 2008 мала адрозніваюцца ад папярэдніх выбарчых кампаніяў. Сваімі думкамі наконт хуткіх выбараў, удзелу ў іх апазіцыі і магчымасці пасля выбарчых зменаў у Беларусі дзеляцца ў лістах на свабоду нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу Леаніда Аўдаценкі з Баранавіцкага раёну. Ён піша: «Нават калі адбудзецца неверагоднае і апазіцыя трапіць у палату прадстаўнікоў, што яна здолее там зрабіць? Парламент у Беларусі пасля перавароту 96-го году не мае рэальнай сілы. Усе рычагі кіравання ў руках прэзідэнта і ягонай адміністрацыі, а дэпутаты патрэбныя хіба толькі для цырымоніяў. Людзі на вёсцы ніякіх спадзяванняў на свайго дэпутата не ўскладаюць. Большасць нават не ведае ягонага імя, але паслухмяна прагаласуюць за таго, на каго пакажа ўлада. Усё будзе як заўсёды, нічога за апошнія гады не змянілася і наўрад ці зменіцца ў блізкай будучыні. Сёння я не бачу сілы, якая здольная нешта змяніць у Беларусі. Сапраўды дзейсныя, энергічныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку не ідуць, разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Яны займаюцца бізнесам і знаходзяць у гэтым паразуменне з уладай. Паглядзіце, колькі дарагіх машын з'явілася на вуліцах, колькі шыкоўных катэджаў вырасла ля буйных гарадоў. Вось дзе сапраўдная беларуская эліта, за сценамі тых катэджаў. Калі гэтыя людзі зоймуцца палітыкай, вось тады і трэба чакаць зменаў у дзяржаве. А пакуль што можна спакойна назіраць за сізіфавай працай нашай апазіцыі, ні да якіх вынікаў яна не прывядзе. Гэта клічыць Леанід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Нават такі парламент, які існуе ў Беларусі з моцна абмежаванымі ўладнымі паўнамоцтвамі, пры пэўным збегу абставінаў можа выканаць у дзяржаве адметную ролю. Згадайма, якая рэальная ўлада была ў дэпутатаў Верховнага Савету БССР напрыканцы 80-х гадоў. І як літаральна за некалькі гадоў усё змянілася, якую вагу набылі дэпутацкія галасы ў 90-м і 91-м. Калі б апазіцыя ў сённяшніх беларускіх умовах атрымала парламенцкую трыбуну, займела ўласную колькі-небудзь значную фракцыю, калі б у яе ўвайшлі вядомыя ў Беларусі палітыкі, гэта быў бы іншы парламент. Зрэшты, і апазіцыя тады стала б іншай таксама. Наступны ліст прыйшоў на адрас нашай праскай рэдакцыі ад слухача, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. Ён, як і аўтары многіх іншых лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, разважае аб прычынах і наступствах начнога выбуху ў Менску 4 ліпеня. Слухач піша: «Такія здарэнні непазбежна, раней ці пазней, адбываюцца ў краінах з аўтарытарнымі і дыктатарскімі рэжымамі. Я б здзівіўся, калі б у 10-мільённай краіне не знайшлося асобаў, схільных кінуць такі выклік уладзе. Тым больш, што яна ўжо каторы раз імкнецца выставіць усіх нязгодных з ёй, як нейкіх дэгенератаў, якія толькі нецэнзурна лаюцца, спраўляюць патрэбы ў грамадскіх месцах ды засмешваюць гарады. Другая версія – правакацыя спецслужбаў. У дэмакратычных краінах, дзе адбываецца законная змена ўлады і няма ўмоў для ўтрымання яе брутальнымі сродкамі, займацца такімі справамі спецслужбам няма сэнсу. У любым выпадку, беларускі рэжым не можа зняць з сябе адказнасць за гэты выбух, і не трэба баяцца пра гэта гаварыць. Праўда, разумею, што тым, хто жыве ў Беларусі, рабіць гэта няпроста. Асабіста я ў гэтыя хвіліны знаходжуся на памежным пераходзе паміж Эстоніяй і Расіяй. Мне прасцей. Шчыра спачуваю ўсім пацярпелым. Спадзяюся, яны раскажуць сваім дзецям і ўнукам пра гэта. І тыя зразумеюць, разлік на тое, што можна жыць у так званай саюзнай дзяржаве без мяжы і быць пэўнымі, што ў Расіі выбухі магчымыя, а ў Беларусі не, марны, напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. На жаль, шаноўны слухач, такія інцыдэнты адбываюцца не толькі ва ўмовах аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў. Хутчэй, наадварот, на працягу мінулых гадоў мы не раз былі сведкамі, як свае атакі тэрарысты рознага кшталту ажыццяўлялі і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў Мадрыдзе, і ў Маскве. Іншая справа, што і выканаўцы, і прычыны бандыцкіх нападаў на нявінных ахвяраў, і мэты тэрарыстаў ва ўсіх гэтых выпадках розныя. Але ў любым выпадку апраўдваць такія метады змагання з палітычнымі ці ідэйнымі супернікамі, якія б мэты пры гэтым не абвяшчаліся, амаральна і злачынна. Незалежна ад таго, дзе гэтым разам выбухнула бомба – у Лондоне ці ў Менску. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Шмат гадоў спрабуе абараніць беспрытульных гарадскіх жывёлін наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «У нашым двары на вуліцы Каховскай знішчылі ўсіх катоў. Зніклі здаровыя і вясёлыя стварэнні, якія былі талісманам нашага двара, прыносілі людзям радасць. Акрамя таго, яны былі і карысныя, знішчалі ў падвале мышэй і пацукоў. Цяпер іх няма, двор асірацеў. Адбылося гэта нядаўна пад лёзунгам упарадкавання горада да дня незалежнасці. Жывёлін прыраўнялі да смецця, якое трэба сабраць ды знішчыць. Ведаю, што падобнага барбарства няма ні ў адной цывілізаванай краіне свету. Нават у Маскве ўжо больш як 5 год выконваецца распараджэнне мэра Лужкова не забіваць жывёл. А ў нас іх знішчаюць на 5-й дзень пасля адлову. Пры гэтым прыкрываюцца замежным словам «эўтаназія», якое ў сапраўднасці азначае добраахвотную смерць без пакутаў. Але хто пытаецца ў жывёлін? А яны ж таксама божыя стварэнні, і гэтак жа, як і людзі, маюць права на жыццё. А іх адвозяць на вуліцу Гурскага на прадпрыемства «Фауна горада», якое больш правільна было б назваць прадпрыемствам па ачыстцы горада ад жывёлін. Убачыўшы, як шчыруюць на гэтай ніве ўлады, актывізаваліся і розныя добраахвотныя шарыкавы, якія самі падкладваюць атруту ў ежу беспрытульным жывёлінам. Ведаю гэта на прыкладзе свайго дома. Пра якую гордасць за сваю краіну можа ісці размова ў такіх умовах? Балюча і сорамна», напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. У нашай пошце апошнім часам нямала лістоў ад такіх жа, як спадарня Рубінчык, нераўнадушных людзей, якія спрабуюць абараніць ад жорсткасці няшчасных беспрытульных жывёлін. Іхныя намаганні прыносяць заўважны плён. Сацыяльная рэкляма з заклікам «забіраць катоў і сабак» з сумнавядомага прытулку на вуліцы Гурскага вельмі часта гучыць на тэлебачанні і радыё. Раней нічога падобнага ў Беларусі не было. І не было б, калі б не такія людзі, як Розалія Рубінчык і яе аднадумцы, якія паслядоўна і настойліва стукаюцца ва ўсе дзверы. Пра тое, як нялёгка ва ўмовах вёскі вырашыць праблему працаўладкавання, паведамляе ў сваім новым лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйоўскага району. Яна піша: «Не маю нармалёвай працы фактычна з 96-го году. І хвалёную адрасную дапамогу адмаўляюцца даваць. Цяпер вось прапанавалі месца загадчыцы фермы. А я, таваразнаўца, скончыла Менскі гандлёва-кааператыўны тэхнікум. Але яны нават адукацыі гэта не лічаць. Кажуць, заробак у таваразнаўцы нізкі – 350 тысяч. А я ім адказваю: людзі гаруюць з заробкам 350 тысяч, а я гарую, бо не маю і такіх грошай. Дык дайце мне працу па спецыяльнасці. Хачу бедаваць разам з народам». У вёсцы амаль усе пенсіянеры. Кажуць, што яны свае пенсіі зарабілі. А тое, што нам не даюць зарабіць на свае будучыя пенсіі, гэта нікога не хвалюе. Яшчэ мяне выводзяць з сябе папрокі, чаму не апрацоўваеце зямлю. Я ім адказваю: у зямлю трэба ўкладваць грошы. Зубамі грызці яе не будзеш, голымі рукамі не апрацуеш. Да і недарэмна ў народзе кажуць: ад зямлі не будзеш багаты, а будзеш гарбаты. Ще часцей приходжу до виснови, правильно робить тая просунута молодь, якая змагається з гэтими парадками. Треба супротивляться, а то затопчуть, написала у своєму лісі на свободу Валентина Соколович з вёски Бакшты Іўёвскага району. Беспрацоўе, низкие заробки, адсутнасць перспективы гонять сённяшняй беларускай вёскі нават тых нямногіх, хто хацеў бы жыць і працаваць на зямлі і не мае вялікага жадання перабірацца ў горад. Калі вандруеш па вёсках, якія з маленства памятаеш поўнымі жыцця, калі бачыш на месцы колішніх моцных дагледжаных сядзібаў пахілыя спарахнелыя будыніны ды зарослыя хмызам кінутыя палеткі, міжволі сумняешся, што горшыя часы ў беларускай вёскі ззаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Завершаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле Цэнтра выбаркаму зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі, зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды», сёння мы абмяркоўваем рост цэнаў на так званае камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі. Ці дастаткова якасную адукацыю атрымліваюць беларускія студэнты за свае грошы? Ці дае сённяшняя беларуская сістэма адукацыі дастаткова ведаў і прафесійнай перспектывы? Чым адрозніваюцца беларускі і літоўскі прынцыпы вышэйшай адукацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Цягам гэтага году цэны на камерцыйнае навучанне ў вядучых вышэйшых навучальных установах Беларусі выраслі ў некалькі разоў. Напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце цэны толькі за год падвысіліся ў 3-4 разы, і цяпер кошт навучання перасягнуў 2000 даляраў за семестр. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных ВНУ. На вашу думку, як можна ацэніць гэты працэс? Ці адпавідаюць тыя веды, якія дае беларуская вышэйшая школа, тым грошам, якія за яе плацяцца? Уладзімір, як вы лічыце? Сапраўдны кошт вышэйшай адукацыі ён перавышае тую суму, якую плацяць платныя студэнты. На сённяшні дзень вышэйшая адукацыя каштуе вельмі дорага, але ж большая частка ўсё роўна за навучанне ідзе з бюджэту. Іншая справа, што паколькі беларуская сістэма адукацыі не была падрыхтавана ні да сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі, ні да павышэння попыту на вышэйшую адукацыю, які можна назіраць па ўсім свеце, то і непадрыхтаванасць прывяла да таго, што, нягледзячы на то, што ўвялі платнае навучанне, сістэма адукацыі не была проста забяспечана сродкамі, каб зрабіць адпаведную адукацыю. Таму, канешне, сёння вышэйшая адукацыя хутчэй падае па ўзроўню, і павышэнне коштаў ніяк не звязана з павышэннем якасці адукацыі. Якім чынам, ці можаце вы даць прагноз, што в любым варыянце развіцця падзей у Беларусі, палітычных падзеяў, кошт за адукацыю будзе расці, і гэта, ну, пэўна ступені адпавядае міжнародным працэсам? Ну, не зусім так. Ва ўсім свеце кошт навучання одного студента, ён складаецца, ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае трэбам краіны і патрэбам народнай гаспадаркі, так бы мовіць. Дзякую, это было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Дзеніс Мілінцоў, вы выкладаеце ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. У вас ёсць магчымасць параўнаць і кошты навучання, і якасць навучання. Можна на сённяшні дзень неяк вызначыць месца беларускай вышэйшай адукацыі на сусветным узроўні, ці хаця б на ўзроўні нашых найбліжэйшых суседзяў? Калі параўноўваць беларускую адукацыю з заходняй, нават калі мы параўноўваем не заходняй, а, скажам, з былой постсавецкай, з той самай літоўскай сістэмай адукацыі, то паводле майго меркавання, паколькі я працую ў гэтай літоўскай сістэме, што літоўская адукацыя на нашмат больш эфектыўная, чым беларуская, таму што ў мяне быў пэўны час магчымасць параўнаць, я выкладаў адзін курс на факультэце міжнародных адносінаў у беларускім дзяржаўным універсітэце, калі адначасова вучыўся ў інстытуце міжнародных адносінаў у Літве. Так вось, гэта зусім іншыя ўзроўні адукацыйныя. Калі ў Літоўскай Рэспубліцы адукацыя ў прэстыжных універсітэтах, нават дзяржаўных універсітэтах, коштуе вышэйшы, чым у Беларусі, але адначасова якасць у некалькі разоў перавышае беларускую. Па-першае, гэта заключаецца ў тым, што вельмі добрыя ўмовы для навучання, вельмі добрыя бібліятэкі, базы дадзеных, шмат замежных выкладчыкаў, якія прыязджаюць дзеляцца сваім досведам. Літоўскія універсітэты фактычна недзе каля траціны выкладчыкаў гуманітарных факультэтаў віленскіх універсітэтаў гэта замежнікі. У Беларусі такога не назіраецца, хутчэй зараз ідзе зваротная тэндэнцыя, калі ўсё больш і больш змяншаецца колькасць замежных выкладчыкаў. Выслухайце экспертызу свабоды. Цану і якасць так званага камерцыйнага навучання ў ВНУ Беларусі абмяркоўваюць палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Ці можна сказаць, што літоўская сістэма адукацыі, яна накіравана на тое, каб студэнты, якія заканчвалі гэтыя вышэйшыя навучальныя ўстановы, яны маглі знайсці сабе працу па ўсёй Еўропе, а не толькі ў Літве? Вот і ў гэтым можа быць таксама важнае адрозненне ад беларускай. Так, конечно, потому что литовские университеты, они включены в европейские программы, такие, например, как Erasmus Mundus, программы обменов. Коли каждый студент на протягу своего научания мае магчимость провести один год поза межами своего родного университета, где-нибудь в Заходной Европе, брать там певные курсы, которые потом залишиваются в этом университете. И литерально каждый студент користая этой магчимостью. И потом, коли студенты заканчивают свое научание в литовском ВНУ, коли они собираются далее протягивать свое навучання, то адсоткаў 80 з'язджае ў магістратуры замежных універсітэтаў Заходнюю Еўропу. Владзімір, мы калі крытыкуем беларускую сістэму адукацыі, можа тут, на вашу думку, ці варта праводзіць нейкі падзел паміж дакладнымі навукамі і гуманітарнымі? То бок, ці можна сказаць, што от як традыцыя была яшчэ ў СССР, што ў Беларусі вельмі добра вучылі там фізічным, хімічным навукам, інжынераў вучылі, а вось ўсё, што звязана з гуманітарнай, палітычнай, грамадскай сферай, гэта як адставала, так і зараз астае. Ці па-вашаму няма такога падзела рэзкага? Такі падзел ёсць, ён існаваў заўсёды, і на постсавецкай прасторы ўвогуле вельмі істотную праблему складае функцыянальная непісьменнасць у гуманітарнай галіне. Юрыдычная безграмотнасць, менеджерская, увогуле разуменне сацыяльных працэсаў. Гэта замаруджвае і грамадскае развіццё, і правядзенне рэформаў і так далей. У гэтым сэнсе наша адставанне відавочнае. Але ж трэба сказаць, што і ў галіне прыродазнаўства, тэхнічных навукаў таксама час не стаіць на месцы, і тое, чым ганарылася калісьці савецкая адукацыя, на сённяшні дзень гэта гонар усім неапраўданы. Таму рэгрэс можна назіраць і там, і там. Тым больш, што дзяржаўная палітыка на сённяшні дзень у галіне адукацыі, яна яшчэ больш змяншае нагрузку на гуманітарныя дысцыпліны, і ў гэтым сэнсе мы апынемся хуткім часам яшчэ ў больш складаным становішчы. Без інтэграцыі беларускай сістэмы вышэйшай адукацыі ў еўрапейскую, без уключэння ў балонскі працэс, у гэтыя праграмы, якія прадугледжаны балонскім працэсам, пра якія ўжо і Дзеніс сказаў, без уключэння ў гэты працэс беларускую адукацыю выцягнуць немагчыма. А сённяшнія тэндэнцыі кіраваны якраз на тое, каб якасць адукацыі і змест адукацыі пагоршваліся. Выслухалі экспертызу свабоды. Цану і якасць камерцыйнага навучання ў ВНУ Беларусі абмяркоўвалі палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сёння свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык з Вільні, лаўрэат прэміі Таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» Алег Мінкін. Пацукі, і раптам расступілася імгла, то бусел залаты ляцеў з паходні, на статкам пацукоў, што беглі ў споднім і ратаваліся ад зыркага святла. Затрэсся дол ад грукату падкоў, і вершнікі з сутоння праімчалі і сталі біць бязлітасна мячамі і змешваць з гразю тлустых пацукоў. Пачуў, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі і судны, як збыткаваліся з радзімы скуты і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, да не мінуць ім помсты непазбежны. Паўсюль знаходзіць кату вострыя меч. Лясное возера. Дзе сіній бор? Дзе бераг некрануты? Дзе возера празрыстае да дна, вадой якога сніцца мне здаўна? Я змыю ўрэшце закарэлы смутак і волкай прахалоды ахінуты, забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду давідна, чуць зорак спеў, яшчэ нікім не ўчуты. Як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край, ды іншага няма. Як звыкнуцца за блудай і хлуснёю, мне сніцца возера, маўклівы бор, над цёмною вадою, жменька зор, схавай мяне у возера вясною. Да, говорит мой дед, адмысловый был майстра, играть на старой, саморобной дуде. Говорит с дудой чародейкой и кайстрой, не разлучался мой дед нигде. Говорит, хоть голос дуда его мела, тихи, не гучнее от гудзення чмеля, але як заплача, аж сердце шчемело, с под ног онемелых сплывала земля. Той голос живы был гаючий под толей, с болелому сердцу, и чул, кто его. Не гань і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Яшчэ кажуць, дуду пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветці, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе і з дубу рукой асцярожную зняць, заіграць, каб ад згукаў шчаканая песня сціскалася сэрца, каб слёзы суняць. Але пэўна мне гэткай песні не здолець, губамі нязвыклымі выдмыць з дуды, і мо лепш галінкай у зблытаным голлі вячыстага дубу не стаць назаўжды, і слухаць, як поўніцца плачам дуброва, калі подых ветру дуду закране, і бачыць, як хіліцца шаты галовы расчуленых дрэў, абступілых мяне. Перамога. Натоўп мяцежнікаў адрынуў, разбіты ўшчэнт і на слупы, ад славнай капуе да Рыму, распнуты дзёрзкія рабы, аточваюць акравак неба, крывавых воблакаў брыжы. О, як нястерпна, як ганебна канаць распнутым на крыжы. на бруку. Кроки, кроки, кроки. У тахтим бразгують м'ячі. Спартак, як сумний птах, широко розкинув руки і мовчить. І бачить горда еліта, що зведала тривоги смак. Не стогне на крижі прибитий заклятий ворог, Спартак. Не стогне і край щасливий бачить, де усе сябри серед сябров. А по слупе пясок гарачий, струменчиком стікає кров. Ідуть мовкливі когорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутий з темри глиш. Свои верши читал Олег Минкин. Завтра у выбранным значной читанки свое оповедание прочитает витебский прозаик и перекладчик Артем Арашонок. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайте нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!